بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ذکر کید آدم علیہ السلام حال یو خاص مقصد لپاره چې هغه ابتلا امتحان دی او ذکر کید خلق و معال و انجام چې وی لوی کړي وا دنیا کې او دا غیر رسوائی او ذلت. یقینا مونږه پیدا کړل انسان من صلصال زدا سے خاورینا صلصلا کلنگ کلنگ چغی کلنگ کلنگ کو صلصال کلچ وچشوا انوار پیو لگید ندائی خیری حال ارم بی حال یداو من حمائن داوی خوشتشوی خاورینا مسنون او خمبی رشوینا چاول اغا خورا خوشتکلی شو چې باران نه پیوشو. ابیا په ډیر وخت تیر شو سلویخ کالا هغه سره هم بیرشوا او سلیخ پکې پیدا شو. بیا تعالی رب العزت د آدم علی السلام بدن جوړ کو او کله چې وچه شو انور په ولګي نو کنګ کنګ یې کول نو سلسل تعوینم ده سل دې ګډیر تغیرات او تبدلات راغلي ولله انسان خلقت کې دې ته اشاره کوي چې څومره پد کې صفاتونه ډېر جمع شوي دي قسمه قسم مدغه سیدزاده معدوم کله یو شان کله بل شان والجان خلقناه او جان چې نکد پیریانو مونږ پیدا کړو من قبل ډیر مخکې د انسان نه من نار السموم دا غور نه چې ګرم دي. فیذ قال ربک للملائکه کل چوي یاد کا چوي رب ست ملائکه تام انی خالق بشرا من صلصال چې به شکر پیدا کون کم یو بندل را چه آدم علیه السلام بشر دن اولادیم طول بشر دن سور انبیاء چی دی او دا آدم علیه السلام اولاد دی نو پلاریم بشر دی او دا هم بشر دی من صلصال من حمائم مسنون دا غطنگی دلی اغگلی شوی و خمبیر شوی خورینا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِيِّمْ کلا چه برابر کم دلرا پتولو اندامنو او پکم پدکی دخپل روحنا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فریو زیدتا جزیکا انکی سجدکا انکی. اللہ رب العزت بشر ہوئی بشر پیدا کوما ابیا وی نفس د داسې شي نه چې اړې کمزوري ماده ده زه چا دا یقین نو چې د خټې نه او د خاورې نه پیدا شنو به سي. کله چې الله رب العزت دا وي چې د کې به از د خپل روح نه پکما مر روحي الله ځان ته نسبت وکړه دا الله روح ونښتا اخو دا ارسن منزح دی خدا زن تا نسبتی از شرافت دا پارو کو چی دا اغا روح دی اللہوی چی ما پی خپل نم یخ دی دا دی که دا اغا کمال پیدا شو عزت پیدا شو شرافت بیا اللہ حکمو کو دشیج دی انما اضافا اللہ سبحانہو روح آدم الى نفسه تشریفا له و تکریما. امام رازی وی ده صرف ده عزت او شرافت ده پاره وی چسنه چه خلق و تسپکو گوری. فسجد الملائکتو کلهم اجمعونا سجده و کلا ملائکو طولو پیوز الفجمع اس سوک پاکی پاسی نشو طولو کلاو پیوز الکلام دانه چه بازو وسو بازو سباو بازو بلروز اللہ ابلیس مگر شیطانو نکلا امر طولو تشیو او دینکارو ابائن یکون مع الساجدین انکار یو کو د دې خبرینا چې دې مرګري شي د سجده کوونکو ته سجده نه منکار او د سجده کوونکو د مرګرتیا نه منکار. قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين ویلا چې ابلیس دې تعالرا تاسو سره دلیل شته سعود رشته جنشویتا دسیدکون کو سر آمر کریں. قال لم اکل لیس جدال بشرن اوی ابلیس و نیم دو چسی دو کم داسی او بندتا خلقتو من صلصال من حمائم مسنون چتا پیدا کرے دا داسی ٹنگی دلی او خوشتشوی اغکل شوی خمبرشوی خوری نام او بیا خپل خبر او کړه چې زه دنه بهتر یم وسنګ د تسجده کوم ز فاضل یم او دې مفضول لې په کار دې ما تسجده وکي زه مشر ما دې کشر دې. قال او الا فخرج منها خزا ذی جنتنا فانک رجیم یقینا تورټل شوی شړل شوی وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ بِشَكَتْ بَانْدِ بَادَ اللَّهَ لَعْنَتِي فُتَرْوَدْ تَرْ قِيَامَتَ پُورِ دعوت دار صلی اللہ خوب کرو چه قیامت پوری دل عذاب نے در کرے صرف لعنت اب یاد آگئی نفس با عذابو نہیں دانے چه تردار وضا پوری با لعنتی اب یاد آگئی خلاص شیو پاک وشیو بچ وشینا پیغو بعذابو نه شروع کی. قال ربی فانظرنی لا یوم یبعثون وی شیطان ایزم عربا پس محلت را کماتا ترغرد پوری چی بیاجون دی کولشی خلق. قال فانک من المنظرین وی اللہ چی بیشکاتا تا محلت در کلیشو الى يوم الوقت المعلوم تر غروزی پوری چه وقت معلوم ده چه خلق پنا کیگی اولش پیلے نو وقت پور استاد پار محلت ده تابان دی با موت راضی فنا راضی. قال ربی بما اغویتنی اوی شیطان اید مارا باپا سبب داغی چیز دی گمراہ کلم لو زینن لهم فی الارض زبخام خام خیستکوم دی بندیان استاتا پا دی زمکا کی دنیا بوتا خیستکوم ولو غوینهم اجمعین او زبخام خام ضرور بی ضرور گمراکوم دی لرا طول یو بران نپاتی کی گی لرا سخت عداوت دشمنی دکنه حضور ویلی چې بما غویتنی تا گمراه کړم نو په امت کې یو فرقه ده چې معتزله وته وي هغه انکار کوي وی الله سو گمراه کینا الله خلق ته ہدایت کوي انکار کوي نو شیطان داغي نه خده ځکه دې الله دا صفت مانی چه اغویتانی تا گمراکم تا دوالا کار دیستا سو گمراکی چا تا ہدایت کے او بل دمرا سخت دشمنی چوی ٹول با گمراک یو تن برا نپاتی کی اللہ عبادک منو من المخلصین ہاں مگر بندیان ستا پدی که اغا بندیان چغیل اخلاص ورکل شوی دی داغی پزرونو که اخلاص اچول شوی دی مخلصین خوا داغ برانا بچ کی گی نو دی صورت ابراہیم کی ورطاوی کنا چین عبادی لے سلک علیم سلطان چه زمان سو بندیان شتے ستا پا آگی واس نرسی نزل داغ پخپل اقرارو کچه آو بالکل اللہ عبادہ کمینم المخلصین روح المانی دا تفسیر کی چه دا سوک دی اللذین اخلص العمل وللہ ولم یشرکو معاک فیه احدا الذين اخلصوا العمل لك ولم يشركوا معك فيه احدا دا خلق دي چې عمل صفاو چې الله تعالی سره شرک نه کړی پکې د قدی مخلصین دي شیطان نه بچ دي دا کو وسنه رسي قال هذا صراط علی مستقيم وی الله چدا اخلاص هازا مخلصین کے اخلاص پروت تے کنا دا اخلاص چتا ذکر کو دا لار دا پما باندې نیغا پدی لار چ سوک راځینو الله ای ما تبر رس ان عبادی لیس لک علیہم سلطان پیشکا چ زما بندیانی نویستا پاری باندې سزور د گمراه کولو زور نشته کنه شیطان سره او که څوک یې دا زور د دنیا چې گمراه کړه دا خو په زور نه دا گمراه کړه دا خو چلول کوي چلو سره ډیر دی وسوسې ډیر دي تزین او تحسین او دا بلاګي الا من اتباک من الغاوین مگر هغه څوک بستا مرګري چې ستاسو تابعداري کوي په خپل خواخا حضورنا من الغاوین چغدا گمراه خلق دی په دنیا کې دا خلق وستا تعبیر امام رازوی بینا کل من کان معترفا بعبودیتی الله وی چې څوک زما د عبادت اقرار کوي هغه زما بندیان دي ابیاوی فیدخل فیه المؤمنون المتویعون مؤمنان پاکی داخل وکذالک ایدخل فیه المؤمن العاسوی چه مؤمن دے مسلمان دے نکا گنانگار دے اغاو پاکی را گئے اغاو باندن دے شیطان دا وسنشتا چه دے ایمان نے پاک کیو کہ جہنم تے بودنا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ بِشَكَا جَهَنَّمْ خَمْخَا وَعْدَشِوِ دَدِي سَرَا دَ طُولُ سَرَا چِكَمْ غَابِين دِي تَغِي طُول دَ پَرَا اللَّهَ جَهَنَّمْ تَيَارْ كَرَي لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ تَغِي جَهَنَّمْ وَدَرْوَازِي دِي لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ تَهَرِي دَرْوَازِي دَ پَرَا پَخَلْقُ كِي يَوْي سَدَا تقسیم شویم تیز خلقو پا شمار باندی چه خلقو کیم و قسما گمراہی دی نظاری او دپار جدا دروازہ جوڑا کری دا دا تخویف او خرویو مفصل ذکر شو نور پسی بشارت ذکر کی دو ممنان و خال ان المتقین بی جنات و عیون بشک متقیان خلق و متقیان سوک دی امام راضی ہوئی ابن عباس نا چه الَّذِينَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ شرک نیزان ساتھلے وقت متقی ہوئی وہ قول جمہیر الصحابہ والتابعین هو المنقول عن ابن عباس در طول دا معنی آدھا جو متقین امنات کا خلق دے شرک نو کرے ناغیبہ پا جنتنو کی او پچینو کی بھئی ودخلوها بسلام آمنین. الله به حکم کوي چې داخل شي دې جنت ته په سلامتی سره او په امن به په دې جنتونو کې دا سره ځکوي چې دنیا کې وخت تیر کړي دنیا کې خو نه امن نه سلامتی او اس شي ته امن نو الله وي چې بسلام آمین هلته کې تکلیف نشتا سشر نشتا فساد نشتا او بیاوی امام راضی چی تناول جميع القائلین دا شامل دی ټولو هغه خلق لره چې دا اقرار کړی چې لا اله الا الله محمد رسول الله قولا و اعتقادا څنګه چې په جواب ویلی نو عقیده هم سوان کان من اهل الطاعت او من المعصیه برابر خبره ده کنی کان خلق چې عملونه هم سمو او کنا عملونه خراب واخیده خو صحیح وکنا دای تعالی چې جنت ته ونا زعنا ما فی صدور من غل او بابا سمونګه هغه چې دی پسینو کې یو بل سرا سخیره دي چې هغه څوک نشي استه نو تر دغه ځای پورې جنت دروازې پورې با د دې خلق یو بل ته پزړونو کې هغه خيري سره دې چې دې جنت ته داخليږي ها او په دې ګناګار نه دي ځکه دا دې اختیار نه بار شي دي دې په خپلوم په دې باندې خپاو چې زمونږ پزړونو کې دا یو بل ته دا ولی دی چې دیو بل نومره باندې لکوټي بدل کی دای کنداس په دې څوک نه دی نیولې ځکه دا به اختیار سيزو نه دی الله به دا په خپل قدرت سره وباسي الله به جنت ته دي چې هر صفاک من غلن خیره میره اخوانن رونا رونا بشي على سرور متقابلين او په داسې تختونو بناستی جنت کې چې یو بل ته شاکی ګینا مخامخ بناست څنګه تفسیر کشاف وی چې مجاهد ویلی دي چې تدور بهمل اسرتو هغه تختونه وې دي سرګرځي راګرځي هي سدارو چې کوم په لذي ګرځي نه وو سرګرځي فَيَكُونُونَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ مُتَقَابِلِينَ ټول احوال کې به یو بل تمخې شاکیږي نه هغه تختونه او کرسي داسې دي چې ګرځي راګرځي ښه لا يمسون فيها نصب نبرسي دي ته په دې جنت کې ستړېواله او ما هم منها بمخرجين ان وې دي چې رې دې جنت نا وتون کې نبئ عبادی خبر کا زما بندیان زما د دوالو صفاتونو نا چې او صفات می مغفرت او رحمت ته او بل صفات می عذاب دے علیم چې ګور دوالو صفات د الله دی ښا پس نه چی یو واره بل نه خبر کا بندیان زما انی انا الغفور الرحیم چی بیشک از چی امزو بخون کے مہربان وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ او بیشک ازما عذاب چی دیں تا عذاب دردناک دیں دو صفتیں بیان کرو نوست باقی باندی واقعات شروع کی دا درین باب دید پچاسنا اکاوننا اذی کې په پنځو قومونو د عذاب بیان کړي او اول حال د ابراهیم علی السلام ذکر کړي د زید لپاره چې دواړه صفاتونه د الله وګوره په قید ابراهیم علی السلام کې فنبئهم عن ضیف ابراهیم او خبر کدی لرم د ملوانو د ابراهیم علی السلام نام اذ دخلوا علی وقالوا سلاما کله چې راغلل ملائک ابراهيم عليه السلام ته نو فورا نیوي چې مونږ پتا سلام وایو نو سلام جواب ورکو چې چل تراغلی و قال سلام جواب ورکو او بیول ملمستیارا اولا کی خودا اگی نخوڑا لاس نرئیس تکو دغا وقت کی قال او ابراہیم علیہ السلام انا منکم وجلون منگا استا سنا یریگو قالو او ملائکو لا توجل ما یریگا انا نبشرک بغلام علیم من خزیر درکو تالا پیوزی سرا چرے عالم بیم قل اسماعیل علیہ السلام سر حلیم ویلو آخو بسابری صبرناک وی ادی اسحاق علیہ السلام با عالمی کنا دو دزیرے والا ورکاو چمون خطال زیری دی پار راغلی تولی وی چمون استاسو نو یریدو بداد انبیاء و شان دی قال او ابراہیم علیہ السلام ابشرتمونی علی مسنی الکبرون تاسو مال زیر را کوئیں تزید پاسا علی تزید پاسا چرا سیدلی ما تبودا والی تسلو کالو ایما تسلو کالو انداغا اولاد پیدا کی فبیمتو بشیرون پسشی زیر را کوئیں تیرا ناشنے او گرنلا بدغا حال لینو سمر زمانی اوشوی او پاغا وقت کیم دسلو کالو بندتا و بڑاوی لشو اکا چا باوی چی دیکھ او سواده کئی اسوار لسو کالو جنے سرا نو خلق بور پوری خاندل چی بڑا دا سکے خلق بور پوری خاندل کا نخا او سم دغا سیدا دور پرخ نشتا خا چکنی اغا وقت کیا سلی بڑا کی دنو پدری اسو کالو کی نخا تک دسلو کالو مسئلہ دنو وسم د سلو کالو چې خو من غوند او داس کوي اکور تا جمعه تذی راضی سناشنا خبر نه ها دا ناشنا دا چې اولاد یې نه پیدا کی د سشي زیر راکوي قالو وی ملائکو بشرنا کبل حق ګور مون زیر درکو تا تا بشکان دا د شک خبر نه دا زمون په خبره کې شک نه ای فلا تکم من القانتین مکی گتو دنا امیدی کہ ان کو نام او صدا اللہ در رحمتنا قلنا امیدہ کیا قال او ابراہیم علیہ السلام چنا اللہ در رحمتنا نیمنا امیدہ و عادتنا خلاف دا زمان مکی تا خدوسی دونا دی یو عادت تے یو قدرت تے نو قدرت منم او عادت نگی دا سے عادت نی راغلی نو خواد قالا او ابراہیم علیہ السلام ومن یقنط من رحمت ربیه اللہ الظالون ننو می دکیگی در رحمت تقبل ربنا بل حصو کو مگر گمرہان نو زبسنگا دا اللہ رحمت ننو می دشم خبر اخلاص شو ازیر ورکو دوسر ازا قدر کارو اس ملیک دی پخپل کار پس دی پا یو مهم باندر علی گلی شویو قال فما قطبکم ایو المرسلون او ابراہیم علیہ السلام صدی اهم مقصد ستاسو ایر علی گلی شو امام راغب وی امام راغب جدا خطب و تولیوی بی الخطب الامر العظیم الذي یکسر فیه التخاطب تنمول ذکر کی خوزو چٹیر غٹ کاری کنا نو خلق وکی خبری ڈیری کئی خوا لازم ملک ورد خلق لگیائی نزکے و تخطب وی خوا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ويملائكم قرال إقل شوية وقوم مجرمان وقصير جاء قوم دلوت عليه السلام دين إلا آل لوت هم اگرنو قرآن دلوت عليه السلام قرآن تاقی کارسو کی کئیوی کدوی کدری و دغه به تنه بچ کوم. ولی الله ویلی دی انا لمنجوهم اجمعین چه مونگ با بچکو دی لرا طول وندو الا مراتو مگرنا غخزد دو قدرنا مونگ دا تقدیر کرده اللہ تقدیر شتکنا مونگ دا ذکر دا انا لمن الغابرین چه دا با پا عذاب والو کی ولما جا آل لوتن المرسلون کل چراغ له لوط علیہ السلام ته د لیګلی شوی پیغمبران ملائک قال انکم قوم منکرون وی لوط علیہ السلام تاسو خو یو قوم یې ناشنا اول ملاقات مخکې چر ملاقات نه شو کنه ناشنا خلق یې هغه هم نه پیژنه چې ملائک ته قالو بل جیناکا بما كانوا فيه يمترون وې ملائکو چنا موږ راغلي یو تا ته په هغه عذاب سره چې ذا خلق بګی شک کوي ځکه مخکې ویلو کنا چې ما ننزل الملائکه الا بالحق چې دا وی حق یو معنا عذاب کنا ټولته دا حق معنا وکړه فاغا کار کی راغلی چی دا خلق وکی شک کی وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّمْ امون راغلی اتاتا پیو یقینی خبران یقینی خبران چاوی کی شک نشتا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ابی شک امون گاٹی رشتینی پک پلا خبرکی فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِتْعِمْ مِنَ اللَّيْلِ ایلوت علیہ السلام بوزا پل اهل خپل مرګري په یو ټکلي د شپې کې وتبيات بارام ادي پسې روانه ښه زین مخکې کې غما دی په مخکې تبور پسې د انبيو سنت دي انبيا چرې د قوم ننو مخکې شوي د دنیا د ظالمانو پشان خان دا خو دنیا ظالمان مخکی او خلق ورپسی او ځان خی خلق تا ریاکاری کئی چما سر دمر خلق دے هم بیا رست روانی چمونگا اللہ دا دیدو حفاظت تا پار را لی گلیو نمونگ با رست روانی چی وینو یا کنا چی چرت یو تن پکی گڑ وڈ نشی نوی وطب ادبارهم تروانیا دی پسی شاتا ولا التفت منکم احدن او مخد نرالی پتاسو کی اوتن ومزو حیث تومرون او زیده اغا زیتا چتاو دا حکم شویدین تیخ پل ملک تا دی پلسطین تا دا غیخ پل ملک خواه وقضینا الی ذالک الامر مونگا وارو لالوت علیہ السلام تا دغا فیصلہ کما فیصلہ دے تفسیر دے دا امر اغا فیصلہ داوا ان دابر اولائی مقتوع مصبحین چجلی ددی قوم با کٹکلیشی پوخد سبا کی دابر هاولای مقتوع مصبحین دابر پا کس شیو تا دی جلی وی جلی خود ونی کنا دی مثال و تشبیح پیش کرا تا دی قوم مثال دی ونی سرور کن اونا چی پریوزی نو دی جلو نا چی زیلی والا کٹ که کنا نو غرب چی پریوزی خوا نو دی قوم جلی سوی اغا مشران اگر ظالمان دا هر قوم کی کنا اکابر نلوی چی دا جوی والا کٹ کم کنا ختم بش سنگ چی بدر کی دا دی مشرکانو جوی کٹ کلی ابو جہل و عطبہ و شیبہ و عقبہ و دا خلق کٹ بکلی شی مصبحین دا حال دی دینا حال دی او حال کې اشکال چې حال خو یا د فاعل نه یا د مفعول به نه ای او دلته کې خو ها اولائی نه فاعل دی نه مفعول به دی مضافن لے دی نو دین او حال نو واقع کی جواب دار چه تخو اول قرآن بانده اعتراض نو کوا ستانح و بغلط ای خو قرآن نغلطی گی او بلا دار چه دا هاولای گرک مضافن لے دی خود دا مضاف پزه قائم دیشی خواه دا دابر پزه چه دا سوائیو چنها اولئے مقطوع مصبحین تا خلق و دا سباب وقت کی کٹ کی گی خواه سباب وقت کی دی کٹ کی گی دا سید مانا پر لحاظ سرا چکل دا سی نبیہ حال سی کی گی لکا ملت ابراہیم حنیفا و جعل المدینة یستبشرون ده خبر بیا دا اول نکړه قران جیبا انداز ده بیا دا اول نکړه کله چې دا ملائک راغل دی قوم ته او خلق خبر شو نورامن دې کړي راغل دغه کلی والا صدوم والا خلق یستبشرون چې او بل زیر ورکاو چې ملوان راغلی ډیر ناشنا دي او د سره دی لوط علیہ السلام سره دی نو دنه چا پیرش قال وی لوط علیہ السلام ان هؤلاء ضيفين بشک دا کسان چې دی د زما میلمانه دی فلا تفزحون ما مرسوا کوي چې زما میلمه تعالی سچ وی دا خو زما رسوایی دا وتقوا الله يرجي ذلنا ولا تخزون ما مشرم وی د میلمانو په مخ کې قالوا اذ قوم او لم ننهك ولي تمون نیمه کړي ان العالمین د خلقنا چې ځان سره به خلق نه پرې دي مونږ ته تویل چاله پنا نور کې ان العالمین ان اجاره احد منهم پنا ور کول چې او څنګه پنا نور کې وحلولتک بیننا و بینهم او که پناه ورکه نو زمونگا و زمین منو میند که و بیا رکاوت نجوڑه قال اولای بناتی بیاویلو تلی سلام چی دا دی کورنو که داستاسو خزی چیزا زمالونه دی ان کنتم فائلین که تاسو سعمل که ان کی داستاسو زپار پاکی ساکی دی دا دلاللہ پیدا کری دی او ناروا مکوئی خبر ډیر نازک زې لرالا وزید کی کلام الله بدلی بیا خو اشاره د پیغمبر ته لعمرک قسم می دی ست په عمر باندې قسم ستوي گواهه تا معنا دار زه گواهم گواه کوم ست دا عمر چې څومره قیمتي دی او تا دا عمر پسکی صرف کو دا دی قوم پا ہدایت کی نو چی دی بیام ایمان نراؤڑی نو بد دا دی ننور بدبخت نشتا خوا چی ستا عمر چی دمر قیمتی عمرو دی رشکالا او غطا دی پا ہدایت کی صرف کو ادی بیام ایمان نراؤڑی نو لعام رکا قسم می دی عمر ستا باندی انهم لفي سكرتهم يعمهون چې دا ستاده قوم دا خلق عربو دی په دې خپل مسته کې به هوش دي ډیر غټه مسته ډیر غټ گمراهي ده هم مطلب به نسی لعمرک فدا سي آیت کې مطلب دای چې قسم می دی پاغه ذات او چې تعالی دا عمر در کړی دی نو قسم پسی پا واحب دا عمر پا واحب دا عمر خواه عمر خواه اللہ ورکی کنا طول لے ورکی اللہ واحب دے نمانا داشو خواه قسم پا بلچانے را گلے اگر پا خپل ذات قسم کرے دے پا دا پیغمبر عمر یہ پا شہادت کی پیش کرے دے خواه او که د لوط علی السلام سره ولګې نو بیا خو سوال نشته دی. هغه ته وی لعمرک قسم می دی ستا په دی عمر باندې او په واهب د عمر ستا باندې چې نوم لبی سکرتیم یا ماون چې ستا دا قوم پاگا خپلا مسته کی حیران و پریشان دی چس چلو کو فاغذتو مصیحتو مشرقین پس اونی ولدی لرا یو چغی او اخصو نر را خوتو دا خمخ کی بلسو وی چیا ساٹھ کیو گو رہل تیویل مقتو مصبحین او صباحو پیشمانی تاوی اصلی صباحا اکه هغه دویم سبا شي نو هغه د مانځه واخی نه هغه د مانځه واخی یاد کړي عدل ته مشرقین زنور خاتو نو پسرین وی خیر دی دی که څه نقصان نشته عذاب شروع شوه او صاف سبا دشمنی مال او ختم شوه پنور خاتو کې دا دغه عذاب وختو کنه ښه پس اونې ول دی لره او چغه په وخت دنور خاتو کې فجعلنا عالیا سافلها اگر دومنگا او چت طرف دزمکی سافلها لاندی اولٹاوم کرا وامترنا علیم حجارتا من سجیل او رولی منگ پدی باندی کانی دا ٹکرو چیز خطیو او سرشویو پا جہنم کی ان نفی ذالک الآیات للمتوسمین یقنن پدی واقع دلو تلی سلام کی او دا قوم دزکی دیر عبرتو ندی خدا آجا دا پارا چی اقل من دیم متوسم دا وسم ندی وسم نخی تاوی خوا چی دا نخو نمعلومو لکینو او خیاری کن اقل من دی کن خوا ندی تا متوسمین وی خوا چی دا نخو نمعلومو لکی اغا متوسمی کناری نی ایا متوسمی و انها لبی سبیل مقیم او دا قوم د لوط علیہ السلام هغه لار کې دی چې هغه مخامخ ده عربو ته مخامخ ده دی چې زیرا زینو په مخ یې لګی کنه ها په عبرت نه ناخلی ان فی ذلک لایت للمؤمنین بیشک په دې واقعیا کې عبرت ده ته پاره د مؤمنانو دا یو قوم د لوط علیہ السلام دویم وین کان اصحاب الایکه لظالمین اگر چې هغه بڼواله خلق قوم د شعیب علیه السلام دویم قوم یو د خپل قوم مدین او یو اصحاب الایکه ډیر ظالمان فانتقمنا منهم مونږ ته انتقام واغستو د شعیب علیه السلام د پاره وینهما لب امام مبین دا ځواله زمکی دا ځواله قومونه فاغلار کی دی چه مخامخ دا عربو تا اگور امام لاری توموی کنا خلق پی روان دیر کنا اللہوی دا دوال قوم ردی تا دیر نزدی دی پکار داو چه عبرتیت ناغستوی درین قوم ولقض کذبان صحاب الحجر المرسلین یقنن در اغجن کل حجر والو خلقو سمودیانو پیغمبرانو لراج صالح علیہ السلام واتینا هم آیاتنا منگور کلیو دیتا دیر معجزی و نوریم خوا ایواز ناقنوا یا منگو تایاتو ننازل کلیو فکانو آنا معرزین او داغی نام خلون کیم داغی تیڑو کار نوی چو منگا دیل پیدا شویو وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ او دا سمودیان چتراشلی بے پغرونو کی گھٹی او کورونوی تی جوڑول دا دید پارا چی مونگ پا امن شو طول مری پا دی خراب کڑے وخا غرونو کی بناستو اٹک اٹک اٹک غرونو کورونوی جوڑول دا صد پار آمینین چه دشمن نه په امن شو یا د دنیا د طوفانونو نه په امن شو او یا دا چې د ورځې دونه ولیکور به جوړ کو خواس به پیو کو بنگلا نو جسل کاله وتیر شونه بیا ورځې دا نو بیا به جوړ کړم ناغیوی چی دا خو مونگ دا دینا ازگار نشو و جوڑو یا اغا پریوزی نرال غرونو تا چی بگٹو کی جوڑ کن اغا با نپریوزی اغا بیا طول مرد پاری پا امن بشو فاخذتهم الصيحة مصبحين پس اونی ول دی لري او چغي دام د سبا وخت یخته چې څومره خواخ دي څومره قیمتي او برکتي وخت دي څومره د عبادت او د سوال قبلې دو وخت دي نو په دې کې باغی عذابونه راغلي در دې قوم بدبختی وکنه ښه چې هغه سحر یې خراب شو ها دا دغه چې عربو با پخوایو بلتا سلام کاؤ نپا السلام علیکم خو نپوی دکان نصبیوی وی انعم سباحا سبا دی خیستشن انعم مساء ما خام دی خیستشن دا با دیشنی دا ردی سلامو نو خوا دکا یری دلیو کنی چیز دیرو خلق و سبا خراب شو اذا نزلنا بساحت قومن فسا صباح المنذرین حدیث کرا غلو پس اونی والدی لر یو چغی پو وقت سباکی فما اغنانو ما کانو یکسیبون اس پیداور نکڑا دی سمودیانو تا اغا کارونو عملونو چکڑیو دادری قوم ذکر فمد لوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام حلاک شو خو پناشنا حلاکتنو سرخا نو داده ای که سوال پیدا شی اگه داده چگو ریو پلا اللہ وی چه ما انا بذلام للعبید او ما اریدو چه زیرادنو کم دا ظلم دا ظلم نا زیرادنو کم دا ظلم اگر دا قومنے حلاک لل نور پسې دلیل عقلی دی او هغه کې جواب دی ها د دې سوال اما خلقنا السماوات والارض ما بينهما الله یې ما په نذ پیدا کړی دا اسمانونه او دا زمکه او سچې په میان د دې دواړو کې دی الا بالحق مگر د عدل او انصاف د پاره دا معنا ظلم نشته دا الله اسمانونه زمکه د انصاف د پاره پیدا کړی نو ظلم څنګه وکړ دا عین انصاف چې دې قومونو سره سوچو کنا دا عین انصاف ها وین نسات لاتیتن فصبح الصبح الجمیل او دا دنیا به همیشه نه وي دزمکه سوان به همیشه نه وي بشکا قیامت راتلون کې ده پوری حساب کتاب غوالته کیږي و سره ها ربط ازاد گورا چی دنیا کی ام اللہ انصاف کی اخرت بکم کبئی خوا فا اصل از انصاف روز خود قیامت تا نو اے پیغمبرا مخوالو دینا مخڑو الخیستا فاسفح مخڑو لتو الصبح الجمیل مخڑو الخیستا چی شور زوک پکی نئی دا مانا دا شور زوک پکی نئی نو آگا خیستا مخڑو لکا نا چې دې ډپو نشي او ته مدینه کې ناشته دا معنا دا مطلب ذکر کوي کشافم چې انتقم فیها من اعدائک قیامت شته دې هغه کې وای د دین انتقام واخلي ستاسو دشمنان او یجازیک علی حسناتک طلب د خپل نیکو بدله درکې فارض عنهم بس مو سوته اوسه چر کله خبره ختم شوه خبره خلاص شوه نو بیا ته سه مختنه واړو ها او واحتمل ما تلقى منهم چې دې سوي نو برداشت کوي او برداشت کوي بحلم و اغزاء په صبر سره په سترګو پټولو سره چیرې ماته نوې دا بل چاته وي نو سوال پیدا شو چدا بیا هوتوی چې خو زنل لذینا ورشه په توري راواله اټوله ټانګرې کړو دا ولې وی بس وقد علم ان الصفحه اليوم اصلح الا تعلم چې تر دغه وخت ته پورې صبر خده صبر کې فایده ده الا یکون السيف اصلح او داس وخت براشي چې په وخت کې وتره فایده ای الله وخت ګوري ښا ان ربک هو الخلاق العلیم بیشک است رب پیدا کون کې دی او په دې پارس ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم اے پیغمبران غم جن کی غمہ د دې په دې ظلمونو او قسمه قسم ولي ها اول ته خبر لاړه کنه چې انک لمجنون وای بار څه چوي ښا د دې په خله باندې تنه مجنون کیږي ان شاعر کیږي ان درو جن کیږي ولي یقینا موږ درکړی تا ته و آیاتنا من المسانی چې بیا بیا مکرر کیږي په قران کې سوره فاتحه الحمدلله سمره زه راغله قران کې بیا بیا رب العالمین سمره زه راغله الرحمن الرحیم سمره راغله او ذا مالک یوم الدین ټول فاتحه په قران کې خورشې ویل زه په زه حدیثه مسانی زکه وې ښا بیا بیا مکرر کیږي او دا معنا ده زم دار چې دا په نزول کې دو ځل نازل شوی دی یو ځل په مکه کې اول په مدینه کې نزول کې مکرر ده نو مسانی او تزکه وې او د مفسرینو اجماع ده بدل تک ښا فاتحۃ الکتاب ذات مراد ده او قول اکثر المفسرین در اکثر مفسرین قول لی و قول علی و عمر و ابن مسعود و ابو هریرہ و الحسن و مجاہد و بالعالیہ و الزحاک و سعید بن جبیر و قتادہ طول ویچ مراد دس سبع من المسانین سشید سورہ فاتحہ او قرآن عظیم دې په اتاب کړې ده یا داوم داغي صفت څه ها چې دا سوره فاتحه هم سبع مسانی دا هم قران عظیم دې خلاصه کې مونږ ویلو کنه دا ټول قران په هغه کې راځم دې بیا وی رویا نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام نه دا نقل چې قرأ الفاتحه فخپل فاتحه ولست وقال ای چې هي السبع المسانی والقرآن العظيم امام رازوی کبیر کی خواب دا تسلیات تی آخر کی پیغمبر لکھا ادا دا ہر صورت دا مطلبی ولا تحزن علیم مغم جن کی گا پدی باندی چولی ایمان نراؤڑی ولی ایمان نراؤڑی پیغمبر پدی غم جنی کنا چولی ایمان نراؤڑی خواب پدی نی غم جن کی حلاک شی خود ایمان پو وجب آنی وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ او چې کوم مؤمنان دي نوحکته کا لا سنا د ادب د پاره د مؤمنانو دغه ډیر عزتمن خلق دی ښا صحابه شان ګوره پیغمبر ته وی چې د دې صحابه ډیر ادب کا احترام کا دا کنایه ده د ادب نه وَخْفِدْ جَنَاحَكَ او دا عمل د انسان نه دی دا د مرغانو دی مرغې چې په خپل ماشومان باندې رحم کوي او ډیره په دړمنې نو دا وزر په داسې فریخه ته دا غین راغسته دی ښا هر یو حیوان کې خپل خصوصیت شته الله یې داسې په رحم کوا او داسې په مینا چې لکه څنګه دا مرغې په خپل بچو باندې وحفظ جناحک وخفض الجناح سوی وخفض الجناح کنایتن عن اللین نرمی والرفق والتوازع امام رازیوی ذات مراد دخوا والمقصود انه تعالی لما نهاهم عن الالتفات الى اولائک الاغنیاء ربط بیانی وی کلی چه اللہ رب العزت اوی کنا چه دغی خلق تاستر گی مالا الى ما متعنا بهم نو دلته وته وي چې دې خلق تسترګي واړو د استاد منی او محبت خلق ده لا تمدن عینیک ماړو نظر خپل سترګي خپل الهام متانا بیا زواجم منهم هغه مال تا هغه دولت تا هغه خلق تا چې مون پیدا ورکړي د پاره سره ډیرو ډلو تا پدې کې ولا تحزن علیم هم پدې غم جن کېږي چې ولي ایمان نه راوړي دغه د غم خلق نه دی دغه د ادب خلق نه دی دغه د خدمت او شفقت خلق نه دی هغه د وقف جناحک للمؤمنین کتک لا سنه د ادب د پاره د مؤمنانو وقل او انی انا النذیر المبین چې بشک زه يرون کې مخکارم ما سر نور سنشتا صرف تاسو يروم الله طرف نراغلې کما انزلنا علی المقتسمین انا النذیر سره لګي زیرون کې تاسو لراخ کارا امیرو له پاغه مخ کې قومونو سره چې قوم د شعیب علی السلام هلاک شو د لوط علی السلام هلاک شو نو تاسو هم يروم د داسې عذابونو نه هغه څنګه دي کما انزلنا علی المقتسمین څنګه چې موږ نازل کړو عذاب په خلقو چې تقسیم کړو مقتسمین څوک دا په مکه کې مشران لاري ډېرې مکی تشپاړو سپورې په د مکی چې کوم مشرو ولید یا بل هغه شپاړو ستنه کې نولې په هر لار کې چې څوک راځي نو وتوایې چې ته مکی ته راغلې خدلته او سړې دې داغه نزان ساته او دا زما هم دردی د تا سره خپل باندې خپکیګم در باندې میلمه د کوم ځای نه راغلی دا خبره به سره شروع کړي چې دې مکه کې اوسړی محمد نوم یې دا یاد سات داغه نزان ساته ښه شپاړستانه کینو شپاړسلارو کې دې ته مقتسمین وې لارې تقسیم کړي وې ښه څنګه شعیب علیہ السلام ته هم لارې تقسیم کړی دی یو دا معنا ده اذویم الذین اذا کسان دی جعل القرآن عزین چې ګرځولې دا قرآن ټوکړي ټوکړي عزین سته شعر ویلو سته سحر ویلو سته افتراء ویلو نمونه ولې سجدا جدا عزین ټوکړي ټوکړي کول هو ربک لنسالنهم اجمعين قسم دی په ذات طرف ستا باندې چې زه به خامخا ضرور به ضرور تپوس کوم د دینه د ټولو نه الله یو رن نشی خلاصې دی اما کانوا یعملون دا غي عملونو کارونو چې دی کول فصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین دا امر راغی پیغمبر سره پی تر دی وخت ته پورې نبی علیہ السلام خبره کوله او چې څوک به سره په لار کوسه کې مخامخ شو یا داسې چرتبار په سارا کې او د غره په لمن کې نو خبره به وتا وکړه خو ښکاره خبره یې نشو کوله نو چې دا آیت راغې نو بس اعلان ښکاره کړ چې الله تو یفصدع واضحه کا خبره وضاحت کا بما تو امر داغی مسئلی چی تا تا امر کلی شوی دیں صدع دیتا ہوئی چی شیشی او گٹی لیر اپری دیں او تنی ونی شی دیتا ہوئی صدع نیو مانا دار چی دا خبر دا سی واضح کا جدہ جدہ کچی چی شک پاتی نشی خوا ادوی مانا دار تفسیر کی نشتا خو چه فصدع بما تؤمر ته دي مشرکانو زړه په سبان دي چوي په دې مسله باندې نو زړه ولاو چوا هغه مسله چې تاسو حکم شوی فارزان المشرکین مخوانو مشرکانو نا انا کفینا کالمستاذین الله یمږه پوره یو کنه تاسو وسو غغو کی انا کفینا کا مونږ استاد پر کافی یو استاد مقابله کی د دې مستهزئین د پاره الذين كسان دي جعلون مع الله الهن اخران چې ګرځي د الله سره مددګاران نور وصوف يعلم انذر ذاك پوی وشیم ولقد نعلم يقينا من پوی وانك يضيق صدرك چستا سینہ تنگیږي صدر تنگیږي بما يقولون چی دی وای دزی صورت پاول کې وي چن کلم مجنون دزی علاج څه دی فسبح بحمد ربك سنا وایا تسبیح وایا بحمد خپل رب سره وکم من الساجدين او شاد عاجزیکون کنا اللہ تا وعبد ربکا حتی یاتی اکل یقین دخپل رب عبادت کوا و بندگی کوا تر مرگ پوری یقین مرگ تاوی خوا او سوپیا غلط شوی دیناغی وی یقین معرفت تاوی پی جندل تر اگا پوری عبادت کوا چی خپل رب او پی جنی اچی او دی پی جندو بیا مکه او چټی شو عجیب خبره کوي چې په جندلې نه نه خوړو عبادت نه دي چې اوسلي خدای نه پیجندل نه با منسلکی او روزل نه سي کنه او چې و دې پیجندل نو بیا مکه وا نو سوفیان په نس باندې په دنیا کې دین نشته ها داسې ظالمان خلق دي د ابن کثیر ذکر کړی دی وی چې تختیت من ذهبه ذیک الله خدای ذکر کوي هغه چاته چن المراد بالیقین هاونا المعرفه فمتا وصل احدهم المعرفه چې وسړی ورسید معرفت ته خدای پیژن سقطان هو التکلیف بددنا منذ روجی موجی ختم شو وی وهذا کفر و ضلال و جهل ابن کثیر وی دا حال صوفیون فاخر